बलम बिब कैसे कटेगी सपने भय है बैरी बलम जी नैनों की नदिया गहरी हो सपने भय है बैरी बलम जी नैनों की नदिया गहरी नैनों की नदिया गहरी नैनों की नदिया गहरी बलम जी नैनों की नदिया गहरी सताए निंदिया उड़ाए काहे सताए निंदिया उड़ाए लाज के सारे पर्दे उठाए नजरों के हाथों से मल कर तन की किरण को सपने भय हैं बैरी बलम जी नैनों की नदिया गहरी ओ सपने भय